Hétfő este Magyar Péter szóváltások után kivonult az ATV Egyenes Beszéd című műsorából, miután a műsorvezető Rónai Egon azt mondta neki, hogy álláspontjuk szerint valótlan állításokat tett a csatornáról. A Tisza párt alelnöke korábban szóvá tette, hogy nem hívták be az ATV műsoraiba, és több alkalommal kritizálta a csatornát. A hétfői adásban Rónai egy dossziét adott át Magyarnak, amelyben összegyűjtötték, hányszor szerepelt náluk és hányszor keresték interjú miatt Magyar Pétert vagy a kollégáit. Később a csatorna honlapján közzétette az üzenetváltásokat is. Nem sokkal később a Tisza párt alelnöke egy Facebook posztban arról írt, hibázott, amikor elhitte, korrekt interjút akarnak vele készíteni, többet nem fog előfordulni. Egy következő posztban az ATV-ről, annak tulajdonosáról, a hídgyülekezetének vezetőjéről, Németh Sándorról, valamint a csatorna több munkatársának vallási hovatartozásáról írt. Németh Szilárd, az ATV vezérigazgatója az ügy kapcsán azt nyilatkozta, munkatársaikat megilleti a személyes adatokvédelméhez fűződő jog. A televízió egyes munkatársai felekezeti hovatartozásának nyilvánosságra hozatalát, a büntető törvénykönyv is szankcionálja. Nem sokkal később Magyar Péter egy következő posztban ígéretet tett arra, hogy pártja soha nem fog ellehetetleníteni egyházakat a párt vezetőinek személyes politikai vagy hitbéli meggyőződése miatt. Ha bárkit megbántottam a tegnapi posztommal, attól elnézést kérek. Zárult a Tisza alelnökének bejegyzése. Az igazság, hogy elsősorban azt érzem, hogy a Magyar Péter, ahogy ugye el is mondta, több mint 2 milliárd forintnyi média támogatásának megfelelő személye elleni lejárató kampány nyon van túl a közepén, vagy ki tudja, meddig tart még ez. Ennek megfelelően ő védekező felállásban van, és agresszívan visszatámad, még akár egy jó indulatú kétségre, vagy kritikára is, a Robinál a Hard Talkban úgy, hogy szerintem a Robi 80%-ban szétadja a csávót. Ott is éreztem, hogy bedob zrikákat, amik ilyen önvédelmi, előre elhelyezett ilyen akna zrikák arra az esetre, hogyha ellenségesbe fordulna, akkor azért ne legyen túl barátságos. Egyébként szerintem rettenetes ereje van, és nagyon gyorsan gondolkodik, és megértem, hogyha ő így pozícionálja magát. Én viszont rohadt kellemetlenül éreztem magam a hétfői Egyenes Beszédet nézve, és azon gondolkodtam, hogy jó-e az nekünk, hogyha ezen a csatornán csinálunk műsort. Tehát én nagyjából itt tartottam. Abszolút Magyar Péter jött ki abból a beszélgetésből jobban. Lehet, hogy annak idején, amikor a Pokorni Zoltán viharzott ki az ATV, sőt, az Egyenes Beszéd Kálmán Olga Version stúdiójából, akkor őt a baloldal szétkutyázta vagy lehúzta. Én most úgy érzem, hogy az a fajta fogadtatás, ami ott volt, az nem a televízió képernyőn kellett volna, hogy megtörténjen, pláne nem egy ekkora nyerésnek a másnapján, viszont a piros dosszié tartalmát, amit szerintem az ATV közzétett, azt így egyébként van. Elolvastam, ha akarjátok, erről is beszélgethetünk. Én egyik féltől sem ájultam úgy el, hogy meldöngetve odaálljak, hogy csak neki van igaza, de hogy a saját érzéseim szerint ez a Rónai Egonra volt inkább, ránézve volt kellemetlen, nekem ez a véleményem. Én már lettem ehhez hasonló módon lépre csalva az Egyenes Beszéd stúdiójában. Amikor behívtak, én voltam főpolgármester jelölt, és behívtak, és arról tájékoztattak, hogy Budapestről fogunk beszélgetni. És aztán ott, amikor ott ültem, és vártam, hogy akkor most beszéljünk arról, hogy mi ez a sétáló Budapest, mi a baj Tarlós István Budapestjével, mit kínálok, milyen víziót kínálok én ehhez képest, akkor szembesültem azzal, hogy én rasszista vagyok, hogy én cigánygyűlölő vagyok. Mert egy 5 évvel korábbi videóm hirtelen érdekes lett. Hirtelen, mivel hogy elindultam főpolgármesteri címért, hirtelen egy 5 évvel korábbi videó, ami senkit nem zavart, különös módon. Ha annak a videónak a tanúsága szerint rasszista voltam, akkor ez miért nem zavart senkit? Akkor nem érzékenyek a rasszizmusra? Setét Jenő? Meg Rónai Egon? Hanem talán éppen a főpolgármester választáson való indulásomnak szólt a lerasszistázás. És akkor én azzal szembesültem, hogy fél órán keresztül voltam fingatva a rasszizmus vágyával. És álltad a sarat? Hát most azt ítélje meg a néző. Nem, ez a fajta működés, hogy behívjuk a vendéget, és ott az adásban szorítjuk sarokba, és szégyenítjük meg, és próbáljuk civilizációs normák mentén, alapvető civilizációs normák mentén, de pont nem a közügyekkel kapcsolatban, és jól érezhetően lejárató szándékkal megszégyeníteni az illetőt. Hát ez rohadtul nem korrekt. Hajdú Péter likes this. De szerinted egyébként miért megszégyenítés az, hogyha valaki tényeket tesz le az asztalra? Tehát az miért párhuzamba állítható például a te eseteddel, amikor ott vannak papírok, és azt át lehet venni, és akkor nyugodtan menni tovább a beszélgetés során. De hát ő átvette. Azt mondta, hogy rendben, szerkesztő úr, majd később elolvasom, várom a kérdést. És akkor utána nem kérdés jött, hanem lebaszás. És megszégyenítés. De szerinted, és amikor... hagyjuk ezt a kutyakomédiát, hogy maga itt üzenget nekünk. Nem érzel te ebben valami szereptévesztést? Így kérdez egy újságíró? Így kérdez egy kíváncsi kérdező egy tévéműsorban? Valakitől, aki 30%-ot szerzett az előző nap, eléggé közügy. Eléggé közügy, hogy 30%-ot szerzett. És akkor arról szól a tévéműsor, hogy hívtuk vagy nem hívtuk, és hogy itt van a lista. Mit kellett volna a Magyar Péternek csinálni? És egyáltalán milyen attitűd ez, hogy odaadjuk a dossziét, és akkor most... El se olvassuk együtt, még a nézők sem tudják, hogy mi van benne. Mit kellett volna csinálni a Magyar Péternek? Hát olvassa el ott azt a dossziét. Az legyen a tévéműsor, hogy ő 5 percig olvassa a dossziét. Nyilvánvalóan nem fogja tudni elolvasni a dossziét, de Rónai Egon demonstrálta azt, hogy itt vannak a bizonyítékok, és akkor most magyarázkodjon. És akkor azt mondta, ő azt mondta, mert ő konstruktív volt, hogy el fogom olvasni, és akkor majd konzultálunk erről. Most várom a kérdést. És tovább lehetett volna a dolgon lépni. De Rónai Egon, mint egy buldog, úgy kapaszkodott a Mibe? A precedensbe? Úgy, hogy szembesítette most... ezzel, és megcsinálta mondani valóját. Hallgassuk meg egyébként. Ott lett volna a pillanat, hogy azt mondja, hogy jó van, akkor sarokba szorítottam, összemértük, kiraktuk az asztalra, nem mondom meg, kié volt nagyobb, és ha 3 mondattal előbb visszavesz, még egy normális interjú egyébként készületett volna, azon felül, ami egyébként létrejött. Szerintem tényleg így éppen áttolta a hegytetőn a Magyar Péter inger küszöbe fölött azt, ami még egyébként megfért volna innen azon. A Tisza párt alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét, szerkesztő! Hoztam önnek valamit. Tekintse ajándéknak, készültem több alkalommal, és kritikával illetett minket, hadd adjam át. Köszönöm szépen. Arról beszélt, hogy nem hívjuk, vagy nem adunk szót önnek, úgyhogy ott van, kigyűjtöttük, hogy a kampány alatt hányszor szerepelt nálunk, és hányszor szerepelt a híradónkban, hányszor hívtuk vitázni, hova nem jött el, és hát ezek nagyon szép számok, én azt gondolom, 7-szer van itt élőadásban, 51 nap volt a kampány kezdete óta, 51 híradónkban. Mi a kérdés, szerkesztő? Nincs kérdés, azt szeretném megmutatni, hát ha nem értesült róla, hogy ennyiszer hívtuk, vagy ennyiszer szerepelt. Szerkesztő, én ezt most nem fogom kinyitni, el fogom olvasni, amikor végez. Köszönöm szépen. Akkor elmondom a valóságot. Március 28 és május 3 között egyetlen egyszer sem hívtak ide élőadásba. Ott van benne. Utána többször is hívtak. Ott van benne. Jó. Ez nem igaz. Ez konkrétan tényszerűen nem igaz. Van esetleg kérdés a tegnapi választással kapcsolatban, vagy befejezzük? Hogyne, én egy most. Dolgot, azt is lehet, ha akarja. Vagy beszéljünk újra Németh Sándorról, az önök tulajdonossáról, aki befolyásolja a műsort. Erről Németh Sándorral beszél. Németh Sándor nem befolyásolja a műsort. Itt vannak olyan kollégák, akik életükben nem találkoztak még Németh Sándorral. Szerkesztő úr, van-e kérdés, amiért behívtak, vagy nincs? Vagy én egy dolgot kérnék, hogy ha lehet, akkor ezt az áldatlan kutyakomédiát hagyjuk abba. Hogy üzenget nekünk, ezt meg tudjuk beszélni? Van-e kérdés? Van, ez például egy kérdés. Viszontlátás. Legjobbakat. Németh Sándort üdvözlöm, minden jó. Átadjuk neki, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Ez volt ma a Tisza párt alelnökével a beszélgetés. Látták az imént. Na, én ebben nem értek veletek egyet. Igen? Mert ugye, ahogy említitek, átkerült a mappa a tényekkel. Azzal szemben, amit ott ő folyamatosan... Igen, amit ő hát áttolta az asztalon. Ja. Amit ő folyamatosan élőadásba, akár az ATV-n belül, akár az ünnepi győzelmi beszédébe belefoglal, és mondja, egy lapra helyezi az ATV-t, szennylap kategóriába helyezi más médiumokkal együtt, és mindezt ő megteszi élőadásba az ATV-be. Utána valaki elétol egy dossziét, és ugye hogy is zajlott a beszélgetés? Ő azt átadta. És akkor mi volt az? Mi a kérdés? Annyit mondott az Egon, hogy ő ezt át szeretné adni. Megtörtént. Ennyit szerettem volna. És erre kérdeztem Magyar Péter, hogy rendben, és akkor mi a kérdés? És akkor ő csak annyit mondott, volt a válasz, hogy ő szeretne folytatni, csak válasz, zárják hogy... le ezt a kutyakomédiát. Az volt a válasz, hogy nincs kérdés. Hanem itt és most ezt le fogjuk játszani, hogy akkor itt valaki hazudott kettőnk közül, na ki hazudott kettőnk közül, és szóval, hogy ebbe a... De amúgy de az szerinted, ATV hogyha mit állított? Hogy most a... És egyébként meg lehet ezt a dolgot beszélni a Magyar Péterrel, hogy a Magyar Péter valótlanságot állított. Lehet is egyébként üzengetni egymásnak, ahogyan zajlik is ez Magyar Péter és az ATV között az üzengetés oda-vissza, most már a harmadik kör zajlik. Ez ennek a tévéműsorban van a helye. A tévéműsorban kell ezért számon kérni a Magyar Pétert, hogy ő azt mondta, hogy nem hívták, pedig hívták. Erről kell, hogy szóljon a tévéműsor. Erről szól a magyarok tájékoztatása a közügyekről. Akkor, amikor éppen, és ez pont akkor történik, amikor éppen Magyar Péter megrendíti két olyan pártnak a pozícióját a politikai térben, amely két párt hát fájdalmasan közel áll az ATV Spirit FM cégcsoporthoz. Az egyik ilyen párt a DK, a másik ilyen párt a Fidesz. És ennek a másnapján, mintha csak meg akarná büntetni a cégcsoport azért a Magyar Pétert, amit művelte a DK-val, és szerintem amit művelni többet, készül a Fidesz-szel. Szerintem te ebbe többet látsz benne, mint a valóság. Tudod, minden munkahelyen egy stáb dolgozik, akiket nagyon frusztráltá tesz, hogy rendszeresen, folyamatosan őket minősítik, és propagandista dolgozónak titulálják. Ezt mi is, mi is megkapjuk és mindenki minden frusztrált, nap a kommentek de jó, oké. Okay, igen, és neked mi a meg az ellenkezőjét is. És mindenki frusztrált. A fordulópont egyébként az volt, amikor azt mondta az Egon, hogy ennyit szerettem volna, majd akkor ráreflektálva megint elkezdett német sándorozni, propagandistázni, és ott kész, elszaladt a beszélgetés. Lehetett volna az is, hogy azt mondja, hogy oké, vettem. Szerinted honnan veszett, hogy nem kapott volna kérdést? De nem lehetett honnan az, veszett? Hogy oké, vettem, mert utána jött az, hogy meg tudunk azt, ebben egyezni, ami gyakorlatilag olyan, hogy az ölembe ültetlek te kisegű óvodás gyerek, és jól elfenekellek, meg tud, ugye, hogy nem nyúlsz többet a csokis bödönhöz. Tehát egy ilyen tanárdiák, csendőrpertus sztorit megpróbálsz felállítani, ami az igazság, hogy a Rónai Egon egy nagyon elfogadott televíziós. Az ATV az egyik, vagy ha nem a legnézettebb televízió csatorna hír kategóriában, és ha like mércét akarnak az asztalra dobni, most írta valaki kommentbe, hogy az pár ezer feliratkozótok van, az ATV-nek 380 ezer feliratkozója van. Most az, hogy a Magyar Péternek mennyi van, az mindegy, mert ő nem egy média csatorna. Itt nem csak a Magyar Péter és a Rónai Egon a saját, vagy akárki más a képviseletében mérik össze magukat, ráadásul a Rónainak a kezdeményezésére, mert a Magyar Péter a választáson méregette össze magát, és speciál elég jól sikerült megmérni, hogy mekkora, hanem a két műfaj, a két hatalmi ág is éppen összeméri magát, a média a politikával, hogy mi azért itt a tájékoztató és véleményformáló erő vagyunk a médiában, úgyhogy ne feledd, most ugyan felhatalmazást kaptál, de mi vagyunk a watchdog, és ide újra és újra vissza kell nézni. Csak nem éreztem azt, hogy ezt az én nevemben, hogy ez tényleg a média ellenőrző szerepének a szentségéért történik, hanem valami szükségtelen sarokba szorítás. De ti mit tennétek abban az esetben, ha valaki ezt folyamatosan csinálja? Ne felejtsük el, hogy március 13-án, amikor először Szőlősi Györgyinél vendégeskedett egyenes beszédben Magyar Péter. Akkor, amikor megkapta az első kérdést, ő nem a kérdésre kezdett el válaszolni, hanem azzal kezdett el foglalkozni, hogy na, hát köszöni szépen, hogy a propaganda média meghívta. Végre először élő adásban van. Így nyitotta az ismerettséget az ATV-n. Ezt követően többször élő adásba propagandistának titulálta az itt dolgozókat, uh-huh. és magát a tévét. Az, hogy ő neki Németh Sándorral problémája van, ám tegye. Keresse meg, mondja el neki, de ezt hogy tudod párhuzamba... Nem fogja megtalálni, mint bárki Novák Katalin. Tehát én se láttam még az életben, miközben itt dolgozunk, és tisztában vagyok na, vele, ugye, hogy én se találkoztam még vele. Eszter. Viszont neked valaki megmondja, hogy mit beszélj, nekem nem. Eszter. Nekem se, de éppen ezért én is de közben te minden is nap, a mint a Magyar tartozom. Péter bármikor, Eszter. Hogyha egy rossz szót hallok, fölállok és elmegyek. Neked, Eszter, mi a tipped? Miért propaganda médiázza Magyar Péter az ATV-t? Nekem miért kéne tudnom, hogy ő miért mondja ezt? Nem kéne tudnod. De bizonyára van fantáziád. Te mit tippelsz? Én figyelj, ha tippelnék, akkor azt állítanám, ami nem a valós. De én nem tudok valamit. A többiek. Találgassunk egy kicsit. Mi lehet az oka? Én nem szeretnék ebbe találgatni. Nem szeretnék? Miért adjak tippeket bárkinek? Nekem is vannak tippjeim. Okay, de szerintem neked is vannak tippjeim. De nehezen olvasható például, amit én tippelek. Tehát én azzal sem értek feltétlenül egyet, de azért nem megyek bele, mert ez ellenet történt, Robi, hogy politikai megrendelésre. Tehát én azt láttam, hogy veled szemben, akár ezen a csatornán, amiről éppen beszélünk, három különböző ember is neked ment. Tehát, hogyha ez a független akaratuk, akkor ők nagyon egyet értenek egymással. Nem tudhatom. Ugyanakkor ezt te mondtad, én meg nem tudom. Most ebben az esetben viszont ugye a Magyar Péter azt nehezményezte, még csak nem is egyforma dolgot állítottak, mert nem azt mondta, hogy sose hívják, hanem hogy mit tudom én, március 28 és május 3-a között nem hívták. Tehát nagyjából áprilisban nem hívták, és ez azért érdekes, mert az, hogy februárban nem hívták, még nem tudták, hogy hova tegyék, de a miniszterelnök se bírta kimondani a nevét. Szóval így kicsit mindenki kereste, emlékszel, én is mondtam, hogy oké, lelkes vagyok, meg reménységem van, hogy ebből lesz valami, de hadd ne álljak el, és én még nagyjából mindig itt tartok úgy, hogy amúgy szavaztam a csávóra, de ettől még nálam nem 100%-os a de téged nem bizonyítalom. Nem bizonytalanít el. Micsoda? Az, ahogy viselkedik. Nem. Tehát te csak nem, az egon és az alatt látod. Nem eddig az volt a duma, hogy ha Orbán Viktornál nincsen a másik, nincs egy alternatíva, aki alkalmas lenne. Egyelőre a Magyar Péter minden jel szerint nagyon alkalmas arra, nagyon éles az esze, nagyon gyorsan reagál, van benne kellő agresszió ahhoz, hogy érvényesüljön. De nem túl sok. És hát szerintem még így is kevesebb, mint az Orbán Viktorban, aki háborúval riogat, meg egyébként de szerintem ezt a nőverőzés se volna. De kihez? Kihez kéne? Felhoz. De kihez kéne? Szóval azt akartam mondani, hogy én ugye, talán hibás szemlélettel csomószor arra figyelek oda, ami történik, hogy azt mondják, hogy propaganda, akkor például az azt jelenteni, hogy mit állítanak róla, vagy hogy mondjuk egy ilyen televízió műsoradásba kerül, mint amilyen ez a hétfői volt. De az is lehet egyfajta politikai megrendelésre egy gyanús jel, hogy egy hónapig nem hívnak. Hogy ez micsoda? De az is csak hogy erre kiderült, mondja hogy ugye a Rónai, hogy nem igaz. Volt és is bent, az, és hogy hívnak vagy nem kapott. Hívnak, nekem, én nem tudom, viszont van a felsorolt listán, amit az ATV annak közzétett, hogy április 8-án nem hogy hívták, hanem akkor volt az egyenes bent, beszédben, személyesen. Hogyha ezt megtaláljátok ezt, akkor úgy volt, hogy nem hívták, csak volt. Tehát, hogy ezek szerint azért áprilisra is jutott ezek szerint megjelenés. Ráadásul nekem az is egy ilyen csúsztatós sztori volt, és most a Magyar Péterről mondok inkább egy kritikát, hogy azt mondta, hogy meg tudom mutatni az SMS-eimet. És én így fogtam a fejem a műsor közben, akkor még nem voltam olyan rosszul, mert akkor a Rónainak a befejezését még nem hallottam, ami ezt abszolút alul múlja, hogy miért a te telefonodban benne van a világ összes SMS-e? Mindenki SMS-ben keres ezzel, és mindenki téged? Nem tudják fölhívni a Mártont, a testvéredet, vagy a Márkot, vagy hogy hívják a kampányfőnökét, vagy az új sajtósát, vagy akárkit, hogy akkor mindennek SMS-ben kéne lennie? Nem lehet, hogy valaki egy e-mailt küldött? Hogy akkor tényleg ennyire van mensóval van dolgunk? Mert szerintem egyre inkább nem azzal van dolgunk, hanem szerveződik meg ez az erő. Igen, de például Magyar Péter azon túl ugye, hogy a stúdióban mit állított. Azért fontos tudni azt is, hogy a választás követő beszédében szintén lepropagandistázta az ATV-t, majd nagyon fontos szempont lenne arról is beszélni, hogy a sajtótájékoztató keretében hogyan viselkedett az ATV riporterével. Szeretném üzenni, mint egy 31%-os párt, vezetője és lista vezetője, hogy a magyar emberek békések és türelmesek, és szívesen beszélgetünk a propagandával itt, de nem fogjuk azt eltűrni a továbbiakban, hogy a 140 milliárd forintos éves költségvetésre rendelkező köztelevízió és közmédia elhallgat minket, és egyetlen egyszer nem ad szerepet a mi politikusainknak. Ennek vége van, vezérigazgató úr, vége van, Rogán Antal miniszter úr, vége van. Várom a meghívásokat, várom a meghívásokat holnapra vagy kedre a köztelevíziótól, a TV2-től, a Hír TV-től, a megyei lapoktól, az Indextől, az Origótól, az ATV-től, a Mandinertől, a Demokratától, a Borstól és a többi szennylapról és a Magyar Nemzet című Pravdától is. Várom a meghívásokat. Szennylap kategória. Hétfőn be is érkezett. De te szerinted ez az indulat, ez honnan táplálkozik? Miből? Én nagyon szeretném tudni, mert az az érdekes, tudod, hogy az elmúlt napokban és hetekben, annak ellenére, hogy például a Híradóba rendszeresen számot adtak az ATV-ben arról, hogy éppen mi a helyzet Magyar Péterrel és a Tisza párttal. Folyamatosan tudósítottak, például 40 percen keresztül a heti naplóba vendégeskedhetett, mégis az a helyzet, hogy ő például nem ért kritikával, hogy valótlant állított volna az ATV, hogy meghamisítottuk azt, amit mondjuk mondott volna. Nem történt semmilyen. Az viszont igen, hogy folyamatosan a teljes kollektívát lepropagandistázza. De az első szereplésétől kezdve, a jól értem. Az első, a legelső mondata az nálunk ez volt. És nem lehet, hogy az híradónak a tartalmával volt neki problémája, tehát nem biztos, hogy az a híradó az neki előnyös volt, hanem akár olyan volt, mert most végignéztem, gondolván, hogy a Szőlősi Györgyi nagyon felkészült meg, tök korrekt, végignéztem a Péntekit, ahol szintén bent volt az Egyenes Beszédben, és ahogy a végén a Magyar Péter kifejezte magát, valóban a félszázalékos pártok képviselőinek a felkérdezéseit ismételte meg a Györgyi, amitől megint érzem, hogy megértem, hogy miért böszül be az az ember, aki egyébként egy milliárdos személyes támadás alatt van, és tehát bármilyen sarokba szorításra neki már ugrania kell, és eddig az összes sarokba szorításnak az lett a vége, hogy kijutott abból a sarokból. De Torockai László miért nem pattant még fel abból a székből? Tehát most úgy beszélünk erről az esetről, mintha hasonló lehet, kérdéseket azért, még életében lehet, nem kapott volna lehet, más. Hogy azért, mert Torockai Lászlónak nincs 30%-a, hanem van mondjuk 5%-a. Ja, és van 30%-od, akkor már letolhatod, és fölpattanhat. Hát a 30%-hoz tartozik egy másfajta fellépés, igen, egy másfajta fellépés, mint az 5%-hoz. Valóban, egy 5%-os pártnak az elnöke, az bizony rászorul arra a nyilvánosságra, amely nyilvánossággal őt megkínálja az Egyenes Beszéd. De egy 30%-os pártnak az elnöke, az lehet, hogy már nem szorul rá arra a nyilvánosságra. Lehet, hogy már az a nyilvánosság szorul rá a 30%-os pártnak az elnökére. Tudod, mi az érzésem? Amikor jön egy ügyfél, én 23 éves koromban felmondtam a munkahelyemen, azóta engem nem alkalmazott senki, csak én saját magamat. És ez nagyjából azt jelenti, hogy azóta szedem össze, hogy kiknek dolgoztam, és most már nem is dolgozom akárkinek, és referenciákat több mint 10 éve nem gyűjtök. Mm. És amikor így még pár éve is azt hallom egy ilyen lehendő ügyféltől, általában belőlük nem lesz ügyfél, hogy figyelj, nem lehetne kevesebb, ez nektek is jó, hogy ki tudjátok rakni referenciának, tudod? És nem tudom, a 800. munkánál szerinted tényleg még itt tartunk, hogy úgy kell kezelni, mint egy húgyos 16 évest, hogy mondjuk 7 évest akkor, hogy örülj neki, hogy dolgozhattál, és csinálhatsz róla egy fotót, hogy dolgoztál. És hogy ez a fajta lekicsinlés van benne. Ugyanilyen a helyzet a művészetvilágban, amikor mondjuk előzenekarnak megy egy zenekar, és nem kap érte pénzt, de hogy ez neked milyen jó, és tényleg jó, na de egyszer csak azok berobbannak, és még mindig úgy kezelik, hogy gyere már el úgy, hogy nem kapsz fix gázsit, meg hogy gyere már el ingyen, meg figyelj, úti nincsen, de hát ez egy presztízs helyit fellépni, és utána ez lépten nyomon megvan, és ugyanez a helyzet, hogy nem lehet eldönteni, hogy Magyar Péter kapott nyilvánosságot az összes televízióban, vagy műsorban, ahol szó volt róla, vagy fordítva azok a műsorok háromszor akkora nézettséghez jutottak február óta, ahányszor az ő neve ott volt a címkében. De figyelj, nem kötelező neki bemenni. Tehát most itt ugye olyat próbálunk itt összehozni, hogy most akkor ki járt nagyobb haszonnal. Az ATV, hogy bejött a Magyar Péter, vagy pedig Magyar Péter azáltal, hogy az ATV-ben is szerepelt. Senki nem kötelezte, hogy bejöjjön. Csak a meghívást megkapta, bejön, és mégis azt mondja, hogy ő nem volt megkeresve, meg nem kapott felületet és területet. Ha valaki az ATV-nek a sajtóközleményét átnézi, én háromszor voltam az ATV-ben, szerintem ilyen vendég, én nem indultam sem. Mm-hmm. Csak amúgy meg itt dolgozom, ő meg két hónap alatt hétszer, nehéz ezt jól kezelni. Akárhogy is valakik időről időre megrendelik politikusok fejét. Rónai Egontól, Kálmán Olgától, Krug Emiliától. Igen, ez az én tapasztalatom. Nem az állításom, ez az én tapasztalatom. Én másik, ez velem megtörtént, én tudod? Én meg a másik tapasztalatom. Velem ez megtörtént. De az eredményét. Na most a kérdés látod, az eredményét. Csak egy bárdot láttam, meg tudod, azt láttam, ahogyan a Krug Emilia velem beszélget, meg azt, ahogyan a Krug Emilia a Karácsony Gergellyel beszélget. És tudod, mit láttam? Hogy a Krug Emilia a Karácsony Gergellyel viháncolva beszélget. Amikor velem beszélget, akkor meg az arcáról leri valami undor. És az undor az átjön a képernyőn, azt a néző látja és leolvassa, milyen az a média, ahova bemegy egy politikus, akinek a fejét valakik megrendelték attól az újságírótól, és az az újságíró nem azért jött, mert ő kíváncsi valamire, és kérdez, vagy tájékoztatni akarja a nyilvánosságot, amire egyébként hivatkozva hazudozik, hanem kivégzésre jött, és azért jött, hogy az illetőt feldolgozza, az illetőt elhiteltelenítse, fasizmussal, vagy rasszizmussal, vagy cigánygyűlölettel, vagy hazudozással, vagy bármivel ott a műsorban, élő adásban megszégyenítse, és összemocskolja. De nem erre vágysz, amikor egy olyan ember, akiről azt gondolod, hogy hazudozott, lopott, csalt, végre eljön valahová, és végre idézőbe keresztre feszítik? Te nem azt várod el a Gulyás Mártontól, amikor ott ül vele szembe a Gyurcsány, hogy kérdezze rá a szemkilövetésre, és veled szemben... Nem, ezek nagyon komoly kérdések, Robi, és hogy veled szemben nem igazságtalan-e, amikor a hallgató azt írja, hogy úristen, a Robi szerelmes a Magyar Péterbe, meg amikor azt írja, hogy a Robi, amikor Karácsony Gergelyről van szó, akkor nem tud tisztán gondolkodni, hogy ők olyankor azt gondolják, hogy ők 100%-ban levették, hogy benned milyen folyamatok vannak, és így kiveszik a kezedből azt, amit igazából csak te tudsz. Mert az a te érzésed és a te gondolatod. Akkor jöhet a válasz? Persze. Amikor a Gyurcsány szemeket lövet ki, amikor a Gyurcsány eltitkolja a költségvetési adatokat, meg eltitkolja az államháztartási hiánynak a mértékét, és bemegy a médiába, és ott őt számon kérik azért, a gazemberségért, a hazudozásért, az erőszakos rendőratakért, az a médiának a rendes működése. Amikor egy Magyar Péter kilép a NER-ből, kilép a gazdáinak az árnyékából, elindul egy választáson, és 30%-ot kap, most lépett be a politikába. Semmilyen korábbi politikai múltja nincsen. És kap 30%-ot. Nincs mögötte egy miniszteri ciklus, vagy egy miniszterelnöki ciklus, vagy egy főpolgármesteri ciklus. Nincs miért számon kérni a múltból. Viszont jól láthatóan sérti a DK és a Fidesz politikai érdekeit, a DK és a Fidesz álságosan felmutatott politikai dihotómiájának az alternatíváját próbálja képezni, akkor úgy mészárolják le, meg úgy beszélnek vele, meg olyan hangnemben, ahogyan Gyurcsány Ferenccel soha nem mernének, ahogyan Rogán Antallal soha nem mernének, pedig ezeket bőven volna miért számon kérni, de valahogy velük nem. De attól félnek, hogy az nem jön el majd még egyszer, igen, nem? Na, hogy arról és itt van meg az, nem hogy... féltek tőle, és lám, nem is jön és el milyen külön, egyszer. De milyen különös, hogy ez újra megtörténik, és mindig különös módon azokkal, akik a DK-nak és a Fidesznek ezt a jól bejáratott 20 éves rendszerét támadják, és kezdik ki. Milyen különös. És ma is pont úgy, mint 5 évvel ezelőtt. És azt látom, hogy abból, hogy az ATV, meg a, a Spirit FM, szóval, hogy a cégcsoport szerződést kötött velem, abból nem azt a következtetést vonták le, hogy hiba volt a karaktergyilkosság, hanem hogy talán nem velem szemben kellett volna, vagy hogy ezen most már lépjünk túl, és hogy most már mások azok, akikkel szemben a karaktergyilkosság az egyenes beszédben időszerű és helyes. És már pedig ezzel a fajta működéssel kéne leszámolni. Miért védelmezi az ATV a fennálló politikai rendszert? Mert akkor, amikor a Magyar Péter bemegy a tévébe, 30%-ot szerez, és háromszor kérdezi meg a Rónai Egontól, hogy van-e kérdés, és a Rónai Egon pedig azt mondja, hogy nincs kérdés. Robi, és ezt így kimondja, szerintem... hogy nincs kérdés. Szerinted, te szerinted, Eszter, az a mondás, hogy ezt az áldatlan kutyakomédiáját hagyjuk, hogy maga itt üzenget nekünk, ez a riporteri szerepnek megfelel? Te így látod? Nézd, egy turbulens politikai és kampány, vagy politikai kampányidőszakot követően szerintem az, amikor valaki hibázik, és mondjuk nem megfelelően, vagy nem jól fogalmaz, az sajnos előfordul. Emberek vagyunk mindannyian. Most melyik hibázott és fogalmazott rosszul, illetve... Most a kutyakomédiára kérdezett rá, Robi. Van stresszesebb helyzete éppen. A Rónai Egonra csak 1,9 milliárdnyit költöttek, hogy lejárassák? Ezt nem szabad összehasonlítani az, hogy ki mikor tud hibázni, vagy ja, mekkora teher van, ahogy mondtam, rajta. A média ül szembe a politika világával. Viszont, Robi, egy kicsit úgy érzem, hogy érintett vagy a sztoriban, és nagyon sokat foglalkozol nyilván a műsoron keresztül a politikával. Uh-huh. És te most az Egon és a politika oldaláról figyeled ezt az egész esetet. Uh-huh. Én viszont behoznám az átlag polgárt vidékről, nem tudom, Karakó-Szörcsögről, akinek miért lenne joga tudni azt, hogy az az ember, akit ő most ismer meg, most válik politikussá, miként reagál bármire? Mint például arra, hogy tényeket raknak le elé, amivel kapcsolatosan ő korábban azt állította, hogy nem történt meg. Őt nem keresték. Ő adott időszakban nem volt szerepeltetve. Ez miért baj? Miért baj az, hogy egy újságíró rámutat arra, hogy nem minden úgy történik, mint ahogy azt valaki állítja? De tudod, nem baj, csak leleplező, hogy tegnap szerzett 30%-ot egy EP választáson. Miért, ha kampány előtt csinálja lesöpörte, valaki? Lesöpörte az ellenzéket, felszámolta a politikai konszenzust, ami addig zajlott, és a fontos kérdés az az, hogy maga azt hazudta rólunk, hogy mi nem hívtuk, pedig hívtuk. Robi, és ez a közügyek érvényének előtt, a tagadása. Ha a választás előtt csinálja, akkor meg nem azt gondolod, hogy azért csinálják, hogy meghasogassák, és akkor ne szavazzanak rá annyira, hanem elhiteltelenítsék. Ez a kampány előtt, és a kampány után, és a kampány közben, és semmilyen pillanatban nem elfogadható. Szerintem ez meg ahogyan nem. Ha valaki előadásba hazudik, arról tudni kell. Azt tényszerűen tárgyilagosan lerakni, és megvédenie magát az embernek jogában áll. Szóval az a helyzet, hogy én a... Én is, hagyd mondjam ki, nem vagyok propaganda gépezet tagja. Én nem így dolgozom. Én magam nevében tudok nyilatkozni, Én sem ezt érzékelem akkor, amikor ide bejövök dolgozni, hogy nekem beleszólnának. Azért előfordult már párszor, hogy nagyon nem örültek annak, amit mondtunk. De tudod, ezt a műsort változatlanul elkészíti. Én nagyjából egy hónappal ezelőtt megtekintettem a Hit Rádiónak egy interjúját a Németh Sándorral. És abban az interjúban a messiásról és a messianizmusról volt szó, eleinte a názáreti Jézus Krisztusnak a viszonylatában, az értelmezésében. És akkor ott a messiás szerepe, a messiás jegyei, a messiásnak a mítosza, ennek a messiásnak a szerepe a történelemben, ez volt így értelmezve, megmagyarázva. És akkor egy bizonyos ponton a riporter ráterelte a szót a hamis messiásokra. És akkor ott egy értelmezési síkot ugrott a beszélgetés, és hirtelen már nem a messiás fogalmának a széles, tág, világnézeti, univerzális értelmében az ember halállal való szembesülésének a válságából, a kríziséből megváltó messiás relációjában, hanem már az Orbán rendszer harapófogójából megváltó messiás viszonylatában már Magyar Péterre terelődött a szó, és Magyar Péter lett ebben a képzetben, ebben az értelmezési modellben a hamis messiás. Tehát a Jézus Krisztusról így átugrottunk a Magyar Péterre ebben a beszélgetésben, mint hamis messiás. De tudod, Eszter, különös módon, Eszter, mondom, különös módon, hát, hogy akarom kapcsolatba hozni. Robi, ez egy nagyon elterjedt mém, hogy a Magyar Péterre szavazókat, vagy az érte lelkesedőket messiásvárónak hívják, és ugyanezt az MZP-re is de a messiás, hogy ez a fél ország ebben a narratívában van. De ebben a narratívában a messiás az idézőjelben van, idézőjelben vett messiás. A fogalomnak, hogy messiás az univerzális jelentése, az a halál válságából megváltó Jézus Krisztus. Na most, hogyha ezt idézőjelbe tesszük, és modellezünk egy teret, egy modellezett térben értelmezzük, ahol nem a halál a krízis, hanem az Orbán rendszer, ott zajlik egy messiás casting. Az első, a castingnak az első jelentkezője a Vona Gábor volt 18-ban, a második 22-ben jött a Márki-Zay Péter, ezek kihullottak, és most a Magyar Péternél tartunk, mint messiás 3.0-nál. Értjük, hogy ez nem a Jézus Krisztus értelmezésében vett messiás, de hát értjük a képes beszédet, értjük a szimbólumokat, értjük, hogy mit jelent itt ez. Na most, ebben a beszélgetésben, ahol a vallásból indult ki a beszélgetés, átterelődött a szó a hamis messiásokra, és hirtelen az értelmezési keret beszűkült a politikára, és már Magyar Péterről volt szó, mint hamis messiásról. Na most, hát ez egy ember véleménye, figyelj. Na igen, neked is igen, van véleményed igen, másnak. Nem egy ember véleménye, igen, hanem rengeteg. Igen, csak tudod, ebben az értelmezési keretben nem jelent meg Orbán Viktor, mint Heródes. Nem, különös. Miért nem? Hogy nem? Tehát, hogy az érdekes, hogy azt megtudtuk, hogy a Jézus Krisztus az az igaz messiás, azt is megtudtuk, hogy a Magyar Péter az a hamis messiás, de ki Orbán Viktor ebben a képben? És valahogy különös módon Orbán Viktorra, az ország gazdájára valahogy nem terelődött rá a szó. Nagyon különös. És hasonlóan, tudod, amikor háborútól kell tartanunk, de sosincs megnevezve, hogy az oroszok, az ukránok, vagy a NATO-s kollégáink, vagy az amerikaiak, csak az a lényeg, hogy a pincébe összekuporodva fossunk. És bizony, a Magyar Péter a jelek szerint él azzal a gyanúperrel, hogy amikor a Németh Sándor egy ilyen véleményt megfogalmaz a Hitrádióban, vagy amikor éppen a gyülekezete előtt beszél a Magyar Péterről, akkor az nem egy hitszónoknak, vagy nem egyszerűen egy magánszemélynek a véleménye, hanem bizony a média konglomerátum tulajdonosának a véleménye is, hogy bizony egy ilyen vélemény, még hogyha nincs is kézi vezérlés, még hogyha nincsenek is itt a munkatársak utasítva, egyfajta jelzés az itt dolgozóknak, hogy mi az irányvonal, és bizony vannak olyan szerkesztőségek a cégcsoportnál, amelyek nagyon érzékenyen fülelnek én ezekre, tudod, mire a jelzésekre. Vagyok érzékeny? Igen. Mérhetetlenül le vagyok döbbenve attól, hogy amikor évek óta a társadalom kezd belefáradni ebbe az egész helyzetbe, ami van, újra a gyűlölet kap szárnyra. Újra jön egy olyan egység, ami tovább osztja a magyar társadalmat. Például én itt most valamit állítok, tuti biztos, hogy szétszednek a kommentelők, rám repülnek a tiszapártosok, mert ugye én biztos én is fizetett bérenc vagyok. Hát nem, és nagyon nagy kritikám van a kormánnyal szemben. És én erről beszélek is, ha kell. Érted? Oké. Nekem nem a te személyed, és nem ez, a te személyednek tudom, a megítéléseit most a... De ez a fontos, Robi, hogy most megint egy olyan időszak jön, ami a gyűlölet övez, érted? Amikor emberek egymásnak esnek, amikor valaki, aki évtizedeken át dolgozik, azt megfenyegetik, és elküldik mindenfele. Hogy lehet ez a gyűlölet? Miért nem fékezik meg azok? Az új szereplőtől, tök mindegy, ki legyen az új szereplő, az új messiás, én azt várom el, hogy ezt a közéletből, ezt az agressziót, ezt a viselkedést kiírtsa. Amikor azt várhatod a Magyar Pétertől. Amikor az ATV riportere a választás napján, a sajtótájékoztatón a többiek előtt tök valid kérdéseket tesz fel neki, megint neki esik mindenki előtt, Az valami döbbenetes. Miért nem gyakorol sokkal nagyobb türelmet? De ki rakta össze ezt a gyűlöletközeget itt Magyarországon? Ami aztán a rendszerrel szemben ennek megfelelő gyűlöletet Korbácsol. És ezt vigye tovább, de Robi? Na jó, de miből lett ez a gyűlölet? Ki szítja ezt a gyűlöletet? Bajer Zsolt, jelzem, tegnap is patkányozott. Jelzem, hogy Rogán Antalnak a propaganda gépezete az szítja azt a közgyűlöletet, amely közgyűlöletnek most a levét már és akkor a kormányzat, vagy akár az ATV is indok. Szerinted akkor ez indok, hogy így hát menjünk ez tovább. Okozza, nem, ez magyarázat. Ennek nem féket indok, kell ez adni, magyarázat. Robi. Ennek ez... féket kell adni, de Robi, és azzal, hogy ezt a történetet is így próbáljuk tovább hergelni, ez nem viszi előre. De mi viszi előre? Tudod, 14 éve teljhatalommal vezeti Orbán Viktor Magyarországot a változás esélyének a legcsekélyebb jelenélkül. 14 év alatt a mindent megtagadott, mint amire 2010-ben kétharmados többséget kapott. A nyugati orientációból türk tanács lett, a polgári Magyarországból feudalizmus lett, a demokráciából meg a jogállamból a fékek és ellensúlyok önérzetes megvetése lett, a polgári középből illiberalizmus lett, Brüsszelből Moszkva lett, mindent megtagadott, és mindent kiforgatott, és a magyar társadalom bénultan áll, és nézi ezt, és képtelen arra, hogy cselekedjen. Most, hogy lehet ezt most elindult, most elkezdődött valamiféle változás, elkezdődött valamiféle nem ugyanabba az irányba, eljedés, kopi-té, kopi-té. Mert 3 hónappal ezelőtt megjelent Magyar Péter. És itt és most, itt és most Német Sándor, amikor bemegy a Hitrádióba, akkor a Magyar Péter a hamis messiás, tudod, aki 3 hónappal ezelőtt bejelentkezett, és mondta, hogy esetleg nincsen rendben minden Magyarországgal, esetleg az oligarcháknak a vagyonosodása, Magyarország kifosztása, keletre való kiszervezése, az talán nem fér bele, és akkor itt ebben a szituációban Magyar Péter a probléma, ő a hamis messiás, vele szemben kell védelmezni a rendszert, miközben 14 éve zajlik ez a gyalázat Magyarországon, és a Magyar Péter a probléma. Na látod, amikor a Magyar Péter látja ezt, meg amikor a Magyar Péternek a hívei látják ezt, akkor bizony nem véletlenül érzékelik azt, hogy a cégcsoport a rendszert védelmezi. De most annyi mindenki mögött látsz valamit, csak Magyar Péter mögött, nem? Érdekes. De kit kéne látnom a Magyar Péter mögött? Lázár Jánost? Nem, én nem mondtam senkit szemét, csak mindenkiről rosszat feltételezek, kivéve róla. De az a helyzet, hogy én nem feltételezek csupa jót a Magyar Péterről, csak a helyzet az, hogy ez a rendszer, ez annyira javíthatatlan, reformálhatatlan, konszolidálhatatlan, hogy Orbán Viktor nem hagyott semmi más lehetőséget az ellenlábasainak, mint a rendszer megdöntését. És hogy az a helyzet, hogy azáltal, hogy az ellenzékváltás félig már végbe ment, nagyon sokan reménykednek ebben az országban a rendszer megdöntésében. És bizony ennek a cégcsoportnak vannak olyan szerkesztőségei, amelyből hát nem kifejezetten ennek a szelleme árad. Szerinted?